بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا حبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن قطب العارفين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الولي الأشهر والمجاهد الأكبر سيد الحاج عمر في الفصل السادس عشر من كتابه رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم، وقال: وسمعت من غير الشيخ رضي الله تعالى أن بعض الأكابر كان له عدة أصحاب ولا يتخيل النجابة إلا من واحد منهم إلى آخره. جزاك الله خيرا. قصة بيغا خامتيني موم لا نوجي غيس تي جوتاي بي ويس ولله الحمد والمنه لا اله الا الله موي قصه بو جيمه موي واجو خامتيني ندسان دا فا امون بن مبوك طالبيم بو خامتيني داي ديف دا فا ген ادونا دانيو نيكوندون نيك اي مبوك طالبي كين كي ген ادونا بيمو ген ادونا سما بروم سبحانه وتعالى مايكو ييتي كو تولني ak fonk mboko ci diine gutax lepp lu ko yalla wërsegal da koy xacc ci digg bi jox genn walu gi doomu mi jox genn walu gi doomu mbokam mbokam mom bus jot mu am manam luñu jaay ci seen alal ji am ci 40 manam misqal bo xamantene ci or la mu nar xaj affaire bi ñu ne ko no nara def ak sa xaliss mbokk yi nan ko waaw yow mom sa way lo nara def ci sa alal ji mu ne man de lima ci nara def moy dama ko nara xajale en deux parties benn partie bi ma jox ko samay dom manam man ak samay mbokk man sama dom ñu seddo bi ci dess ma jox ko sama dom bo mbokk me nga xamne ci diine lañ nekkon gay nan ko ñun dal musuñu gis ku noy bop ne yow ku waye de ba melni yow ñun musuñu ko gis mais jeelal li nga def ci commerce jeelal li nga jënd ci nangam ak nangam jeelal li nga liggéey ci lu la jural al jeelal li nga investir ci ngay nek fi di wax yow mi ku noy bop ya nga ni musuñu gis ku melni yow neena ba sama xel dem bay xelam dem bay mu nara jeng ci gaay yoy li ñi xalat subhan rabbi yalla yenke wal ko mu taxaw yeddat bopam ne waw euleuk ni bakanam euleuk sulu yalla taxawale ci kanam ne la ana lan nga def ak mboko ci dine ak mboko gog hakul ukhuwa bob ukhuwat fi din mboko ci dine ak bob ana lan ngay def ak euleuk bu la taxawale yowmal qiyam ne ah yow ya ko doya di lon ni nga ko doya dele ni la lay doya dele tay lo tontu yalla euleuk bis bob neena ma yedd sama bop ne man dal dama koy man dal deul lol dal manumako ko subhan rabbi rien que mu dem ba xat affaire bi ba joxe ko rien que mu genn keuru xale yi rek yalla defal ko fathul akbar mu am lo xamantene beud du ko gis nop du ko deg xel du ko xalat imaginer tay su fekkonté né deful won lolu ba yowmal qiyam mu découvrir né bis bu ko defon rek am lolu dana méré bopum dana méré ñako doon yedd manam deggo deggu déjà ci digënté ak mbokk ñu ha yaronti bi sallallahu alayhi wasallam netal na jeul ci borom subhanahu wa ta'ala mun wajabat mahabbati lil mutahabbin fi wal mutazawirin fi wal mutabadhilin fi ah tiofel day yalla ne waral na sama tiofel ci ñi nga xamantene dañu bëggante ngir man dañu sopp dañuy sétante ziarante ngir man ba paré dañ kenn ku ci ne day def effort vis-à-vis sa morom ngir man ci benen hadith bu nek ci musnad bi mune ñaari nit suñu sopante ngir yalla yalla da len di sop waye ki yalla gëna bëgg ci ñom ñaar ki mu gëna sop ki mi gëna yëkëti moy ko gëna sop morom ki gëna def effort vis-à-vis ak morom koku la yalla gëna yëkëti ci ñom manam sidq deug gi day wëy bu fofu dafa wëré wëy ba lool xolal bo xolé li histoire bi lu bari la lay jangal manam da fay nek application ci ño xamne dañuy roy aaday sahaba ay radhiyallahu anhum sa borom bi mi wax na dañu deug ulaika musadiqun tane lil fuqara alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika musadiqun ñi nga xamne dañu ñak fuqara muhajirun nek ay gaay yo xamne yalla rek lañ bëgg dem gaday ji fi sabilillah te yalla rek tax nga xamne dañ leena genn seen kër yi ak seen alal yi ñu bayyi lepp xamne yalla rek ka fi ne mom dal lañuy wuti ci jaral nañu lu ne ñuy sakku ci loolu ngeerum bu tukke ci borom bi ak xéewalam ngeeneelam ñu taxaw tém ci ne dañu taxaw faw diine yalla ji avancer faw rasulullah sallallahu alaihi wasallam andam wa sunnallahu wa rasuluhu muna ulaikum musadiqun ñoo ñu degguñu nañu nat suñu bop ci lool alquran dafa leer buñu naté suñu bop ci jikkoy alquran yi wax ni ñoo non lañu deggu ñu xam xam deggu nañ wala deggu ben da ngay aajo wo yalla kesse fuqara même bu fekente ne moy ñak manam sens bobu amna ci fuqara muhajiruna day gaday manam gaday lu bon dem ci lu bax ci yoonu yalla yalla rek tax andak ne bu deme ba nga xamantene nek ci yoon bu bax bi jaral jarna nga gennu sa keur bayyi sa alal perte am lolu loy dur gagner dana la ko jaral ba pare taxaw tem ne diine yalla ji dina avancer rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina am ndam yi moy mandar gay deug ulaika musadiqun ñi ñoy ñi deug amna nak tekantal ak difference bu mak bu nek ci digeunte wax ne man dama deug ak nek ku deug ñaar yoy amna difference bu jine bu mak man dama deug man deug rek man ay tiaxan non man deug rek lolu ben affaire la legui yow nga mel nonu benen affaire la ñom boku dul wax walladheena tabawwa'u ad-dara wal iimana min qablu yuhibbuna man haajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim haajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kaana bihim khasaasa wa man yuqashsha nafsihi fa ulaika humul muflihun alquran ni amna ñeneen ño xamne ñew nañ seen ginnaw walladheena ja'u min ba'dihim astaghfirullah walladheena tabawwa'u ad-dara wal iimana ñi nga xamne ñom ño doon waajal saxon ci dekk gi nga xamantene ba pare préparer li nga xamne mom moy manam dekk ba pare sax ci ngeum yalla ñom tabawwa'u ad-dara wa akhlasul iiman manam sax nañ ci dekk gi ñom ba pare selal seen ngeum yalla préparer terrain bi pour ñi nga xamantene ñom ñoy seen mbokk yi ñew ci ñom gaday ci ba para dañ leena sokk wax buna man hajarihim ilayhim wala yajiduna fi sudurihim hajata ma utu lepp luñu am dina lañ jaral ñu xat ko ci digg bi comme ni ansari doon def radiyallahu anhu xat ko ci digg bi am le dox mbokk manam sacrifice de l'autre lolu do sacrifice pour kenen ki lolu de toute façon su amul dara du xew avancement du am même dekk riw rek bu nit ku nang bu kenn ku ne nango ne man sama bop kesse lay def motax affaire bi di dox xamal affaire du avance la ngay xalat ci mbiru dine mune kon mune te duñu def lol ba pare yek ci sen xol ne way non c'est que nak quoi gaay quoi da ngay waaw dede wala suudu haa mimma utu wayuthiruna ala anfusihim dañuy eufal dañuy jël alal jo xamantene ñom dañuy xamne man de yorna na ngam soxla nako mais diw soxla nako ma japp non peut-être diw mo gëna soxla nako def sama bokku ngir yalla ولو كان بهم خصاصة يا لنا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون كيف كو خامنا ديمغا با يالا فغال لا باغا نوت سا باك سا نايو باكان ناي مانام لي لاي تيري ngay def lu bax parce que dafa am ci bakkan luy nit dafa am ci mom lo xamne da koy wo tout temps pour muy baña def ci bax non mais graw da nga sonu bul dem dayer non grawul c'est que da nga sonu diw neena nga jappale ko mais grawul ko bu ko jappale non dafa am yenen yoy def tu n'as pas appuyé les pots cassés non grawul ñom diw nga fa dinañ ci taxaw lol moy bakkan li lay téy ويوق صحق صح نفسه لول نا كو ديم با نوت كو فولا كو مو مفلح ناخ نيو ني نايو ني تي دي يولي غير يالا يولي سين تيونو غير يالا كوم يانن تي بي صلى الله عليه وسلم خول شيخ عمر رضي الله عنه خول مومي بنو تير مونون ناني رك مو غراول مان دو فاصون امنا لي مي ام يالا ديفال نما لي مي ديفال ها demna madinatul munawwar ala sakina al-rasul sallam tassana cheikh mohammedul ghali radiyallahu anhu ko xamantene mom nek na lu tolok wala lu upp fan wer ak ci cheikh matidiane radiyallahu anhu mu jox ko lim koy jox ci cheikh matidiane radiyallahu anhu ñew jox ko lim koy jox yeb dem cheikh mohammedul ghali radiyallahu anhu man mala wax ka jox cheikh omar radiyallahu anhu mbiri jox ko ko yow intermédiaire kessel ñe man mako jox réellement lepp mu jël lepp dem bu ko neexon falay tok après tam tok keureum mo gëna noppalé mais mo gëna noppalé muy wër di xex di da ciono yu dul jeex fouf la gëna noppalé mais fouf mais nak nit ñi ay façon lañ waye képp ko xamné dal sa nayu bakkan dang ko fexé ba xex ko deggutu sa digënté ak sa borom ñoo ñi taxé histoire bu yéme la bu marquant la sa bi day woné vraiment deggu ni mo amé solo ci digënté mboko digënté ay nit ñu am ngir yalla yalla ñu ko yalla may muna wa qala degna wa sami'a mom cheikh ahmed mubarak allah tiradana muna wa sami'tu degna min ghayr sheikh ci kenen ku dul serigne bi nak muy cheikh abdul aziz ad-dabbah radiyallahu anhu radiyallahu anhu allah ta'ala ci kaw bur yalla ji ta'ala ji kaw janu ci mom anna nekat ba'dul akabir len ci ponkal nit yalla ka na nekon na lo ñal ko data ashabin manam ay talibe yu bari wala yatakhayyalute du won manam japp du won imaginer an najabatu ak manam an najabatu mom moy mbax manam ak mbax go xamne dana tax nga meuna réussir illa ludul min wahidin ci kenn tuké ci kenn minhum ci ñom fa arada mun am an yaxtabira ci mu nat nak yawman bis mu an yaxtabirahum mun nat len yawman bis faxtabarahum mun nat len fa farru ñu daw bi jumlatim bolem sen ñom ñep ñu daw si waludul zalikal wahidul lul kenn koka ben serigne dafa nekkon fi ne serigne bi ne man ponkon lut yalla dama bëgg xam kan momay doon mais imaginer wu mané nekat ah man gis na ni nit ñi ma nekkal ci dëkk bi wala yoy ñi bi may andal dal la gis ni ñom ño am capacité xeyre pour doon wa ndax ñom la gis ci ñom mandarga yu wone ni ñi paré nañ pour jaar ci yoon yu bax yi et pour nekk dal vraiment bok ci ponkal pour doon ma néna mu natu leen ñom ñepp ñu daw bam dess kenn wa joj wa zalika tamir man mu amé annahu modé nak mom tarakahum daf leena baye hatta mbete ittama'u ñu dajalo ala baabi ci buntu khalwati ci khalwam fi mi duggé khalw da leena baye bañ dajalo fa fa afaramu feñal lahum ñe leen surat imra'atin jëmub jigen jaatu bo xamne dikke nako fa dakhalat mu daal duggu al khalwati khalwa manam jigen ja duggu ci bir khalwa bi la baye ba gaay taxaw jom ñep dajalo ci buntu bi rek mu daal wo benu ji mu melal mu feñal leen benu jëmub jigen gaay gis jigen ndaw ci dugg ci bir keur ni fu xawlo bi fa qama mu daal taxaw al shaykh serim bi wa dakhala mu daal dugg ma ha andak ndaw ci bir neeg ba fa ay qanu mu wol len ni man ñu japp ci seen xel ci lu wër avec certitude anna shaykh nakat serim bi istaghala dafa yitte wo dafa soxlo ma ha andak ndaw sosa bil fahisha ci sun jombutif manam moy ndialo ñe serigne bi nak mom tay genn bokk yaw yaal nañu yaa saw fa tafarraqu ñu daari taqaliko kulluhum bolem ñom ñepp nak wa khasirat ñu daadi yaq rak ñu daadi pek ni yatim seen yene illa lul azalika al wahid lul ken koka kesse fa innahu nakh kan mom li wer mom dhahaba dafa wey dafa dem wa ata mudike bil ma'i ci ndox wa ja'ala mudadi nek yaskhunuhu diko tangal di tangal ndox ma yaqsuru mu ngi ci nam an yaqtasila ci musangu bi ci ndox momi al shaykhu serigne bi mom waji mom limu def mom kenn ko dafa dem ci saasi dem tangal ji ndox wuti ji ndox dem tangal ko pour serigne bi su pare mu meun ci sangu deng fa kharaja mu daal genn alayhi ci mom ash-shaykh serigne bi fa qala munako serigne bi daal genn daal xol dan me ma hadha ana lan moy alladhi li nga xamantene taf'alu mom ngay def li ngay def lumu don way fa qala munen ra'aytu dama gis kat al-mar'ata ndawsi qad mom kat ci li wer daxalat duguna fa qultu ma daal di wax la allaka xeyna yow taxtaju da nga ajo ila ghaslin ci sangal xeyna da ngay ajo sangay rek deng fa sanakh fa saxantu ma dadi tangal la ka ñelal ma andox mi fa qala mu wax lo ñeko al shaykh serigne mi ne ko watatba'uni nda dang may top baada an ginnaw watatba'uni dang may top est ce dang may top baada ginnaw an ra'ayta ba nga xamantena ra'ayta ni gis nga ma alal ma set ci moy yalla est ce dang may top ginnaw du nga ma gisee ci moy yalla fa qala mu ne ko he walam attabi'uka man walim la aw lu téré attabe ko ma top la wal ma sétu té moy yalla nak la tastahilu du lo xamné dafa jombu alayka ci yow ma impossible ci yow ngay moy yalla wa inna ma li am bes moy tastahilu dafa jombu fi haqqil anbiya'i ci aq yonenti alayhim yalla nek ci ñom assalatu julli wa salam ak mucc wala bu khalatu ka te jaxaso mu won ak yow ñew mu won di and ak yow ala annaka tek ko ci charte ne yow kat nabiyun ab yenen ko daga bo xamne la taxsi do moy yalla abadan wa inna ma li amba das moy khalatuka nima ande won ak yow ala annaka moy kay jike yow kat ni dama ci dama ko tegon ci ne yow basharu nit nga wa annaka te yow kat ben mbir la gis yow moy a'raf ya gëna xam min ni ci man bi tarik ci yow nitu yalla yi ya mu gëna xam yow nitu yalla yi lol la gisul ci yow motax ma andon ak yow jeexna pa parce que yow ab yenen nga bo xamne do moy yalla wa ma'rifatuka sakham gi nga xam nak yoonu lutu yalla yi baqiyatun aji dess la fi ke ci yow mi ngi fi batay meme bo moye yalla xam yalla gi nga xam ak affaire mi ngi fi batay deñu lool falwasu melo alladhi bi nga xamantene araftuka mom la la xame alayhi ci kawam lam yasal deñu fala tatabaddalu kon nak du soppe ku li ñeel ma niyetu ab yere wala yataharaku du yengatu sax li ñeel ma khatiru ak khala sama khala sax du bouger nima la fonké won batay ni la fonké motax ma dem da wuti ji tangal la ndox pour nga sangu ci après mu jeex ah mais nit la wala serigne bi lu nit mom may ndem ne serigne bi am yenen te lu def dara lu dul lu waxu deng fa qala mu wax ko lo cheikh ñel serigne bi nak fa qala mu wax ko lo ñel ko cheikh serigne bi nako ya waladi yow sama dom tilka gis nga tilka li day adunya aduna la won tasawwartu han tasawwarat dafa melowo bi surati imra'atin ci melok jigen wa ana ta man fa'altu ma defon zalika lolé ma jël aduna soppi ko mu nek jigen deng mako defon am dal ci tayef li yanqati'a ngir mu dog anni wolif ma ulaika qawmu ga yoy non nga xamni ñoom seen yene selu deggouñu ci wote guñ doon do wote ne dañ la gëm yow lañ gëm yow serigne bi nangam wote wo bobu ñu ko doon def gëmuñu deggul won ci ñom motax wala li kuñ ci ñu ci natu ñuy recc ñuy yu bari wol fadkhul duggal ya waladi yow sama dom waffaqaka allah yalna la yalla deppule taala aji kawaji wala bok waffaqaka allah yow yalna la yalla deppule ma ay andak man ilal khalwat jom ci khalwa bi fa hal ndax tara da nga da nga gis imraatu am jigen est ce que da nga gis jigen da nga duggal nañ dugg yalla la yalla deppal nak fa dakhala mu daal dugg fa lam yajit te da gisut imraatan am ndaw fas daada mu daal yok nak mahabbatan chofel ala mahabbati ma ala mahabbati ci sofel gam ko soppon nak mu gën ko soppati wallahu ya bur yalla nak ta'ala ajka wa al muwaffiq moy ki deppal yalla ñu yalla deppal dem ni la ci jangé ni ding ci jangé yenn d'abord keri boy and ak nit ngir yalla dafa wara nek ngir yalla pa ngir la nek ñaaral bi moy ne serigne nit la mën na joom mën na def bakkar imam al-junayd radiyallahu anhu dañ ko laaj niko hal ya'sul arif wala hal yaznil arif est ce que arif billah bi dina ndialo mun wa kana amrullah qadaran maqdura yalla moy dogal lu ko def lay def jeex lool moy la yalla moy dogal lu ko neex lay def lu ko neex lay natto jaw xena ngi arif billah deug deug mom du gis ne mom day def dara mom tout temps day gis ne yalla moy li ndol li sax tout temps day gis ne yalla ci bopam moy dogal affaire yi jeex na point final lool moy batinu mbiri zahiru mbiri moy la zahiru mbiri moy ñun lañ ñoy def batinu mbiri moy yalla lay def lool moy la hawla wala quwwata illa billah amuñu katan la hawla amuñu pexé pour muccu ci lu bon wala quwwata té amuñu katan pour def lu bax illa billah lool ci yalla légui yow ana yow sa choix yow ana sa choix kañ nga am choix wallahu yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahumul khiyara yalla moy bindu luko so ba far moy tan amuñu ñom choix manam bobu mu nek ñaan niveau borom niveau yu ndeki moy ñom dañu japp ne am nañu choix ñom dañu japp ne am nañu choix yalla ne len li ngeen fogg ne yeen am ngeen ci choix boba ismu mawsul lay don wallahu kuma yasha wa yaqtar alladhi kana lahum khiyara me boba day am taqdir manam alladhi kana fi lahumul khiyaratu fihi ni manam moy yalla moy bindu luko neex moy tan ci bir ñom li nga xamantene ñom sax am nañ ci ay choix ñom lool moy zahir batim bi nak moy ñi nga xam moy bi gëna direct nak moy ma kaana lu xef moy nafi la mali day da ne amuñu choix lool moy niveau gaay gëna jégué yalla par rapport ak ñi fufé yalla ñu yalla boole ci ñoon lool motax nit daal bu and nit daan nak mo ngir yalla ci kaw ne ci dal moma gëna xam kon ma and ak mo ngir yalla jeexna deug gui il faut parce que il faut objectif ngay koy xamé ragné motax ragné ba qala nena wara aytu gisna fi kitabi ci tere cheikh muhiddin bokut ak ibn arabi radhiyallahu tilmizu ki talibe la ci cheikh tajuddin az-zakirul misri rahimahuma yalla yeurum len ñom ñaan ni allah bur yalla ta'ala ji kawaji anna rajulan nek amna ben way bo xamne ja dik na ila ba'dul akabiri ci len ci fonkalu nitu yalla yi fa qala mu wax la won ñor ko ya sayyidi yow sama sang uridu man da dama sop dama nam minkum ci yeen antoti ni ci ngeen jox ma as-sirra mbot mi allazi bi nga xamne khassakum jaglen na len allah bur yalla bi ci mom azza tedna notna ci nguram wa jalla te magna note ak teranga gu upp xelu mindeefi fa qala mu wax ash-shaykh sirimi ne ko innaka naka yow kat li wer bor moy la tuti ko do atana dalika lolu de waji da ñew ci sirimi ne ko ah man nak dama bëggoon manam secret bi ne ci yow nga jox mako manam ma doon la mu ne ko sey ko do ko atana fa qala mu da wax al-muridu talib bi ne talib utiquhu atanna ko kay wa aqdiru ta amna dole alay ci kawm ah waw ah atanna ko kay jox mo rek fam tahanahu waye mu nat ko ash-shaykh serigne bi amrin ci mbir mo xamantene saqata ci la doxé ci la daano roté minu ci mom ala ummi rafihi ci ndayu bopam manam moy bop bi manam bop bi dal manam moy bop bi ci bopam ciosanu bop bi mo dal manam moy expression la pour wala ni ci la julgoto wala genre yoy nasalu ñal ñuy ñaan Allah bur yalla assalamatu mucc yalla ñu yalla may mucc mune wa zalika ke mbir mi ni mu xewé won moy lan moy anno ne kan mom kana nekon na inda sheikh fa serigne bi muridun ab tal bo xamne shabun bo xamantene jeune la xale la hadathun bo xamne dafa ndawé ci at wa abuhu papam nak minal akabiri ci ponkali la bokkon manam fa lama ba nga xamne qala waxna zalika lol al murid talib bi nak neko ana man kat uti xo atana asir mbot mi qala lo ci lako waxe al sheikh serigne bi neko inni nak man sa oti ka dana la jox insha allah nem somna yalla asirra mbot mi kon baxna dana la ko jox manam fek amna ko xamantene talib bu fa nekkon la nekkon ci serigne bi fek talib mom xale la jeune la bo xamantene papam ci mag ñu la bokkon ponkali la bokkon munako mu dem ne ko mais man bi mourid bi ne bi talib bi ne man ka mbot mi atana ko jox ma rek ah atana ko gay bam ko waxe lolou munako fa amaro munako grawul dina kon da nga la jox mbot bi munawe fa amaro ho mu digal ko bil maqami ci mu taxaw ci mu tok ci mu sax endahu fa mom suma top nak ibnu sheikh serigne ba nak naka serigne ba li wer wor mo serigne ba amara dafa digal ashaba khale ba manam jeune ba ndawla al hadath kay tuti je at bil ikhtifa ci mu neubatu fi makan ci beurep bo ci ben beurep bi xawsi ci anam go xamne la yazaru du feñ li ahadul ñen ken da tel sorte ko ken du ko gis na neub na wañu neubatu boy bi na am lu ma reere fi de wa serigne bi dafa am talib bu ñew ci mom wa ne dafa bëgg mu jox ko sirr bu nekk ci mom wa muné ko dina la ko jox mo dédé dañ ko doko atal wa waji insister wa mu jox ko dédé dañ ko dana la ko jox inshallah wa légui nak dakoy natou il faut mu natou ko problème bi fofu la nek mum lay wax ni légui xalé bi nak wala ko kenen wa wa xalé bi kenen la kuf ko nekkon ci mum avant tal yo bi di ñew d'accord deng wa baxna wa légui mu digal xalé bi nak ne ko na neubatu ci benn place bo xamantene bu fa neubatu kenn du ko gis suma top nak ad xala mu duggal al sheikh serigne bi khalwato khalwam ci khalwam manam fi mu dan neub fi mu dan ki def duggé khalwa kapshan ap am kuy am xaar fa dabahu mu rendi ko waja'ala mu def ala siyabi ci ay yereem shay'an len mina dami ci dereg ga nek ci xarma fa kharaja serigne bi dal genn alal muridi ci serigne ci talib bi as-sabiq ba jitu wasikinu fek nak num tudati paka bi fi yadi mi ngi ci loxom wadamu deret bi nak yasiru manam mbiram nek aji wal ala yadi ci kaw loxomi wo wote mom fi suratul ghadban mi ngi ci melok aji mer tarji mer ko xamne da fess del mer manam serigne lool la def da dem bi waji ne butu mu dem dug ci bir neeg bi dugal ci ki bi xalbu bi dugal fam xar rendi ko ba bari takal ci deret ay yere ba bari nak genn ak ki bi paka bi taxaw nak genn ci karam mourid bi ci karam talib bi wone ak mer gu taral tar fa qala murad al murid murid talib bi ne ko ma indakum wa lula dal lu nef yow ya sayyidi yow sama sang fa qala munako inna shaba naka talib al fulan diw khale diw sangam moy khale bob akhdabani moma merlo fa ma malatu atanu won manam munuma wona tey nafsi sama bob ak asbaha rek ni ma rendi ko munuma won tey sama bob rendi nako fa ha huwa mi ngi fi nek ci bir fi zalikal makan ci bir place bi masbuhun ñing koy rend yushiru mu jundu ilal khalwati ci khalwa bi manam ci neegu khalwa bi allati fi nga xamantene zabaha ci la raye fi ha ci mum al kafsha kharma fa in aratta bu fekenteene nak nam nga legi nak serigne bi mi ngi chantage waji wala ci niñ koy mëna waxe fa manam mu ngi koy wax nak diko nattu nak deug fa in aratta su fekenteene nam nga asir mbol bi bo bëgge ma jox lako ha ya wala di yow sama dom faktum nebbal hazal amr bi mbir wala tazkuru te bu ko tuddul ahadin ñel ken nebbuko bu ko tuddul ken garde le secret wa in saalani buñum buma laaje anu ci mom abuhu papa mo papa ne ana xale bi fa inni naka man aqulu lahu dama nan ko marida dafa febaron wala daka sa dom wa mata te deena fa innahu ndax mom li wer boor moy sadaku di deñuma deggal wala xulute buba dana amé fil mas'alati ci mbir mi xew bi lutful ak manam dana sedd dal dara wa mbir mi yeppay sedd manam yalla dana ci tut sorti ndax mu sedd comme niñ koy waxe fa asaka a khina ya waladi yo sama dom ay way khina tusaidani da nga ma dimbali ala hadal amri khana ci bi mbir mok watasturni khana da nga ma sutural fi ci mbir mi ay sa xale bi khana da nga ma sutural fa in falta ay boko defe fa anam man oote ka dana la jox asir mbor mi insha allah nem somna yalla taala aji kawaji fa qala muradi wax al muridu talib bi ne waqad tamara soppe ko nak commencé na ñeuk nak wajhahu harakan mom wa zaramu feenal ghaydahu taruk meram xale bi nak waja nak talib bi nak commencé nak waaw woné kanam gu ñeuk de nga commencé mer woné meram haythu ci anam go haythu ba nga xamantene zann dafa ñort an cheikh na serigne bi han fi qabdatihi mi ngi ci bir mi ngi ci ngeubam ngam ne dal mom mo maître mo yor serigne bi fim tollu en otage moko mi ngi ci ay loxom qabdatihi wa qabdatihi al qabdatu moy ngeub wa moy tay bu nek mako yor ci sama mako tey rek manam moy wone dal jekku nako wa kay bay voilà voilà voilà talib bi ne ko sa afalu dana ko def way nak bi kalamin ci kaddu go xamne yafaru day feñe min wu tukke ci kaddu goga alkafi ba fet xam nga nit buy wax luy deug mom tem nga gaw ko xam ndax deja première fois soit moy ni muy utiliser phrase mo duju wala tout simplement xar kanam bi mom ngay ci koy xam ñaanu ñalla sam fa farakh mutaqaliko ak cheikh serigne bi wa dhabu mudadi daw sari'an gaw daw mu dem sari'an daw gaw ila walidi ci wajuru ashab walidi shab manam khale wa wa a'lamuhu mu xamal ko bil qissati ci xew xew bi niko ah li de xewna wa qala lahu munako inna ash-shaykha naka serign bi al kadhab fen kat bu mak bobu kok c'est un charlatan allazi bi nga xamantena kuntum yen ta taqduna amon ngeen passport fi ci mom al khayra yu katala mom de dafa rendi dafa ray wala dakum sen dom fi hadi saati ci legui ni saasi legui ni saasi legui ni la ko ray wajaala mu ngi nek nak yu rahibuni dima xemem lo an asturo ci musutural ko wetlu bu ma ngay sakku min ni tukke ci man an aktumahu ci mu nebbuko an kum wolif len mu nebbu len ko fexe ba do len ko xam wa in shakatum bo len siki saka nak fil amri ci mbir mi may wax fa tobu na ngeen daw ñew len dem len may and ak man asaat legui ni fainakum wer wor moy di ngeen yeen tajiduna da ngeen gis wala dagum sen dom yata shahata muy lap manam muy fey di fi dami hi ci deretu bopam waaw manam mi ngi takrip day takrip okay ci dar ci deretu bopam fa qala lahu munako fa qala mu wax lawon ñeen ko annas nit ñi way hak ay way yeeram nañ la toskere ñeena la fa innal wer wor moy sayyidana suñu sang bobu fulana diw mom la ya xalu du def hada li wala al khayna al amru mirmi shaba dafa nuru alayka ci yow mbir mi dafa leunt ci yow bok way xam ngeen ni serigne diw kuko xamne def lolu way mais xam nga ni yow bo moytu mbir mi da leunt ci yow rek yow ya gis evenement yi mais comprendre ko voilà wala yow xamulo mbir mi dal da nga gis leneen nga defene mom la wala yow manam dal ñom ils ont du mal à y croire dal en gros fa qala lahum munalan izhabu ay nagn len dem acha may and len ak man hatta meta yazaru mu feñ sidqi samak deug awwal wa kazbi samak fen fa fasha mudad tasaru qawluhu waxam nak finnas waxam de finnas di nit ni xam nga lolu wax ji day gaw han lolu c'est ever ki gaw la bu voilà des cas circule ha deng wa sami'a mu deg bi ci xabar bobu arbabu dawlatu borom dekk ba nak borom rew yi rew ma nak deg gaaya fa aqbalu mu dadu jublu ila sheikh dem ci serigne bi sira anti lu gaaw wal muridu talib bi nak amama mo len jite nek sen kanam ngay dem nak sete di waxo nak di dem sa talib bi ne sen ginnaw di ay waxo wala ay xelam ya nañu yalla sam hatta mbete waqafu ñu daal taxaw ala khalwat sheikh ci khalwa sheikh ci dekk ci negam fi muy khalwa duggu khalwa fa qara'u ñu daal fugg al baba buntu bi fa kharaja mu daal genn sheikh serigne bi wa qalu wax lahum ñel leen malakum ana lan mo xew way wa ay shay ak ana ban bir aqdamukum mo len jital fi mo len indi ba fi lu len fi lu len taxa ñew fi ci man fa qalu ñom ñu ne ko lo fa qalu ñu wax lo ñel ko ala tasma xana deggo ma yaqulu limi wa hada waji yushiru na ñu daal juñju nak joxoñ ilal murid ci talibe bi fa qala lahu mu daal wax ash shaykh serigne bi ne wa ay shay ak ba ana ban bir kana mo ne lu xew lan mo xew fa qala mu daal wax lawul murid lo ñel ko al murid talibe bi alladhi li nga xamantene li xew xam nga ko alladhi moy li nga xamne konta nekkon nga torax bu ne dima xeme lo fi ci mir mom wa tatlubu te ngay sakku minni ci man kitmanahu ma neub ko huwa lolu alladhi moy li nga xamne kana mo ne yoy xam nga li xew bul mo laaj mu xew fa qala mu wax al shaykh serigne bi ne ko ma waqa xewul bayni sama digeunte wo baynaka ak sa digeunte ak yow shay'un dara amul dara lu musa xew suñu digeunte mak yow wama kallamtuka musuma waxtan ak yow qat ben yon mus di waxtan fa qala mu dal wax al murid al talib al kazibu fen mom la yunji ko dula muccel qat li xew moy deug deug xatal da nga ray wala dan nas doomu nit ñi nga ray yow fa saha mu dal yuxu nak an nas nit ñi ala sheikh ci serigne bi min kulli nahya ci ci gep gu wala ku nek commencé yuxu nak waaw kay doomu jambour ji nga ray nangam nangam yow ci ñu le wolu jox la nangam tiriyan bi nga doon ya ki gis ni walu gone ku ne di yuxu ku ne am moyu muy wax mo waaw deg teel rek ñepp ne dam na dam na dam na dam na dal na ñala sam ha qatal taray nga wala dan nas doomu nit ñi de fal ana legi nak naqtuluka yow dañ lay ray ya adu wallahi yow nonu yalla bi serigne bi lañuy wax nonu yalla bi la ilaha illa allah gis ngeen yalla def taxu da ngay wor na sa nit ñi yow wor kat nga bi ibadati ka ci sa jaamu yalla yu yi bari yi wa tax do am nga len di wuruj di len nax bi khalwati ka ci sa khalwu yi ngay dugg do tous ah ku ne wax expliquer gay top top ñu wéddi la quoi wa fa qala shaykhu serigne ba da ne saluhu laaj len ko min ayna ana fan alima la xame bi anni naka man qataltuhu dama ko ray laaj len ko mom fan la xame ni man dama ray waji alam takhruj khana genno alayya fa qala bok moko al muridu talibe bi ne ko alam takhruj khana genno alayya ci man wa atharu dam te deret fek sa han hal bi moy deretu manam jeexutaluk deret ala yare ka mi ngon say loxo wa saw baka ak sa yere wa saw bika ak sa yere han fa qala mu dadi wax al shaykh serigne mi ne ko naam an kay wa qad deug deug zabahtu rendna shatat ah man am xar la rend lol koy xewna waye man xar la rend fa qala mu wax al muridu mutalibe bi ne fal tadkhul dugal ila al khalwati ci khal khalwa bi in kunta ndem nek nga yow sadiqan di aji dogu mom moy wax na legi serigne bi est ce deugul fa dakhalu ñu daal di duggu ci bir de keur gi ci bir khalu dukk khal ki bi negu khalwa bi fa wajadu ñu daal di shatan ab khar masbuhatan buñu rendi fa qalu mu daal wax al murid talib bi ne ko innaka lu wer bor moy yow kat akhfayta da nga neub al qatil ka nga ray dang ko neub wa azharta nga feñal hadhihi shat bi mkhar fi mawdi'ihi ci place manam ci beurep bi mu ne manam au lieu nga remplacer ko tek ki li allah taqtala bu ko defé duñu la ray bi ci sabab li nga ray ki li nga ray xala bi fa qala mu daal wax ash-shaykh serigne bi ara ayta xolal rek tay in kharaja bu genné ash-shab xala bi wala ba'sati amul dara ben problème alayhi ci kawam dara teguko atalam ndax da nga xamne annaka naka yow min al-kadhibina ci fenkat yi nga bok alladheena ñi nga xamne la yef defona duñu taxé fa qala mu wax al-murid talib fa akhrij genné ko in kunta ndem nek nga sadaqan di aji deug fa arsalamu dad yoni ash-shaykh serigne bi ila al-fata jemi ci ndaw xale ba chamsa fa kharaja mu dadu genn wala alama amul ben mandar ga ndaw fa mom mimma waqa ci li nga xamne mom moy li waji wax na xew la falamma ba nga xamne raahu mom la gis annasu nit ñi ta darra'u ñu toroxlu ila sheikh jëm ci serigne bi ñu toroxlu nak ci serigne bi nak ndeysaan manam xamne togn nañ ko han wajalo ñu nek nak yasbuna di saga nak al murid talib bi al kadhib fen kan ba wa inda zalika fofe qalat la waxe al sheikh serigne bi neko qalat la waxe lo ñal ko al sheikh serigne bi neko alasta khana neko yow tazamu don jort don wax di wote woné ya kadhab yow fen kat bu mag bi annaka nek yow tutikhu atam nga asir rombot mi fasab demal faqat a'taynaka joxnañ la asir rombot alladhi bo xamné yaliq mo yello won bi am salika ci say kem ci ñu melni yow secret bu melni rek lañ yello won yello secret yalla yello wul won ci yeen fakana mu nekkon nak zalikal murid bobu lek talibe min yawmi ci bis bobu zalika bobé mo azat nek ab manam ab jangat ak jajj ha min motabirina ñel ñi nga xamantene ñom ñoy jangat wanakalan mu nek lo xamantene day manam nakal ak mbugal manam lo xamne day téré day tax ba liko dal musibe la bo xamne day téré keneen ku def limu def mom ha wa ha ah oui ha plan fi ma fi xol dañ fi wu fi nga yam dañ ko jawale ki yakkar jëm ah d'accord waaw waaw waaw ta sam anaka tak waaw taqdiru am nga katarale ci lool wala manam alasta xana neko won ta sam di ndior di wote wo yakkar zab yow fen kat bu mag bi annaka naka yottu te ko atan nga asir rombot mi wa taqdiru te am nga katan ala yi ci mbir ci mom secret bobu fama baluka ana lan mom ngay xalat lu xew ci yow ba lam taqdir ci ba mano lu xew ci yow lan moy sey mbir fama baluka luy sey mbir ba nga xamne lam taqdir atano sax ala kat bi ci neub hadal amri bi la mbir alladi bi nga xamne lam yakun amul won minhu ci mom sheyun dara dara xewu ci won li nga xamne du won dara xewu muno sax fexe ba neubal ma li wa innama li amba des moy sanana daño jeuf daño doxale maka and ak yow hada li ni daño doxale ak yow li li da waka ngir wote wo bi ngay wote wo anaka yow tutuy ko da nga atan asir rombot mi secret bi li motax fa sa demal faqad deug deug atayna ko jox nañ la asir rombot alladhi bi nga xamne yalla ko mo yello bi am salik ci say kem ñu melni yow fakana mu nek nak zalikal murid bobu le talibe fi min yawmi lako dalay ci bis bobu zalika bobé mo ezat nek ak jajjil lu motabiren ñal ne jangat wanaka la nek mbugal mo xamne day del lo ginnaw lil mudda ay nañel ñepp ñi nga xamantene dañuy wote wo al kadh bi ñi nga xamne ay fen kadj lañ nasalu ñi ngi ñaan ya Allah ta'ala ha nasalu ñi ngi ñaan Allah ta'ala Allah bur ya ta'ala jikaw bi man ci xewal at tawfiq mu doppal ñu ak doppal wa mo ra da amna difference bu mak entre dama deggu ak deggu akama gem serigne bi ak deug fek gem goko wa difference yu maga ci nek kala neena waqa radna li rajul lol mom jaru ñuy wax lan lañ ci jangi leer nañ kala waxna waqa radna li rajul ñel benn way hikayatan ak netale ajibatun bu yeme wa zalika tabir mom moy annahu nakan mom kana nekon na sheikhun manam ab magget bo xamne rakiba dafa wala bok ab seri wa magget ra mag dal la rakiba bo xamne da don war ha al hajija manam moy da don yano manam ñi nga xamne ñom ñoy ñi acc wa kanat nekon na min biladil maghribi manam nekon bokon ci rew maghrib manam sow jant wakanate nekon na yatani don suk don manam don yittewo kasiran lu bari bi liqa'i ci dajje as salihin nitu yalla yi manam ñu sel ñi way xebum da leena sopon nak way taftu dal luñu tu sax ala lebi ci ki nga xamantene yar bax mom dana tonaw ala yarehi ci kaway loxom manam ana kan ci nitu yalla moy ki nga xamne man mo tasek mom rek sama affaire bax mo dal am benefice bu mak ci ay loxom dal la yalla jaaral sen bir fakana nekon nak haza mbir mi dabuhu nekon adam man mu baxo won diko def ida tala su deme ila al mashriq dem ca sow lol la dan def wa iza raja bu delo faltaqa muttasik bi misra ci misra ha ba'd al ma andak ba'd al salihin len ci nitu yalla yi fa ataahu mu jox ko amanatan ak kolore man ne ko am li kolore la li moy kolore bi manam waliyu bi nga xamne mom moy defar sen bir moy ku makki koku dana la ko laaj affaire ba ngi wa qala lahu wax ko ar-rajul wa qala wax Allah ñal ko ar-rajul lahu ñal ko ar-rajul waja alladhi li nga xamne yatlubuha limi sakku min ka ci yow wo moy ki alladhi ki nga xamne yatlubuha mo koy sakku min ka ci yow wo moy sahibuka moy ki and ak yow moy ki nga xamne mom moy ki ngay wër yow nitu yalla bo ngay wër koku mom moy ñew diko sakku ci yow fa ma zala deñul nak yatufu di wër ala salihina ci nitu yalla ala gis nga do ala ya ala salihina alladhina ñi nga xamne yaarifu mom xamna len wahidan kenn kumu gis rek waaw dem kenn par kenn hatta mi taqaddimu mu daadu delu wat li baladihi ñeel dekkam wa dakhala mu daadu dug daaru ho keeram wa baqiya mu tok fa ma sha Allah ko so lu sopp Allah bur yalla mu nekk fa laqiyahu mutasafa ak zaata yawmin ben bes mu dajje ak mom jaaruhu ab dekk doom fa qala lahu dekk ndo ba neko ayna al amanata al kullu gi allati bi nga xamantene ataka ha mom la nga joxon fulanul diw sangam bi misra ci misra kullu ba la diw joxon ci misra anu te waji dekk doom la won mom mu ngi wër ci aduna bi fu ne mu dem ndegete nitu yalla bu mag bi me bonkal bi nga xamne mom moy koy jar fi la dekk faale mom xamne anna jaaroho ne ko dekk ndom huwa sahibul waqt ne moy borom jamono ji moy qutbu zaman waaw mo ne kon buy dekk ndom ni voilà on va faire comme niko gaay di waxe fa saqata murat ala rijli ci tankam yuqabbiluha mudiko fon wa yaqulu munan ko ya sidi way sama sang kayfa ana naka takhfuna ngay ngeen nebbuto way anfusakum sen bop alay ci man wa ma taraktu taman bayuma salihan nit ku sel nit ku bax yushar bo xamne def na joxon ilay ci mom bil mashriq ci penk wal maghrib ak ci so illa lul atatu hudi kena ay way yow li num ma meena dalé wa antum te yeen jiran yene sama dekkndo wa aqrabun nas yene ki geure jege ci nit ñi ilay jom ci man and ak lolu yop man fu ne dem na kuma deg ci ku bax rek ma dem seedu ci ko nekete yow yaay mi ngeen nebutu ma ni summa nak top nak talaba mu daadi sakku min hu ci mom asirna nak mboot ma alladhi bi nga xamna khassahu mom la koy jagle bi ci mom fa qala mu wax la won ñen ko a sheikh serigne mi ne ko hada bir mi amrun mir la mo xamna la tatiquhu do ko atal ko fa qala munako bal fi nek atiquhu mako atan akamako atan ya sayyid ya sama sang parce que mom japp na ne le fait que muy def fune mu dem fa rek lool rek may nako prerogative yu tax mu atan amir mi fekk lu lool affaire yi processus la bu xaw gu du tuti quand même ah oui waaw fa qala mu wax al shaykh serigne bi fa in kunta su fekete na tatiquhu atan nga ko fa amal jefil bi sharti ci sama sharti condition yi meuna teureul rek appliquer ko fa qala munako wa ma shartuka ana lan moy sa charte ya sayidi yow sama sang sa condition yi lan la fa qala mo ak cheikh serigne bi charte la bo xamne la kabira daralan amul lor bu bari alayka ci yow fihi ci mbir mom huwa moy rek antakhlaka moy nga war lihyataka sa sikim bi li la attawilatu bu gudd bi hadhihi bi li rek manam li lepp rek waral lu guddu ce ki mu guddu bi wat ko fa qala mu wax loho ñen ko ya sayidi yow sama sang kayfa naka yasuhu lay mané lay jappande li ñeel ma zalika mbir mi wabiat ci sama sikim bi ah uhabu ci lañu may joxe te ci la amé te charisme bima am yépp sama sikim bi tax wa uhabu sama te mom lañ may magalé fi tariqil mashriq ci yoonu penku gi bu may dem penku han li tax ñu may fonk bu ma gisee magal ma ndax dama am sikim bu reuy fa qala mu wax ko al shaykh serim bi fa in arata bu fekete na beug nga nam nga asirra mbot mi fa al jefel jefel ma aqulu lim wax la ka ñel la fa qala lahu munako ya sayidi yow sama sang hada mbir mi amru mbir la mo xamne kat la utiku man dal atul mulo lol dal manuma ko quoi parce que kon sama respectability ci bop moy deñ parce que man sama respectability mako adjon ci sama apparence voilà sama apparence physique bi voilà jox ma ki voilà day fonku voilà fa qala mo xalo lo ñel ko a cheikh serigne mi ne ko ah wama baqiya kon nak des wama baqiya desatul la ka ñel la ala ya jëm sama kaw man zambur baka legi nak man amatuma la ben ak gis nga waccona ak yow haysu ci bi nga xamantene lam taqbal yow nangulo charti sama chart comme nangulo sama chart deugal ro ben ak fa faraqo mutaqliko mom fa lamma mata ba mu genné aduna al sheikh serigne bi nak moy khutbu ba wa fatahu te mu reccion ko mu fat ko ma fatahu lako recc nadi mu reccuna wa qala mu dane law kana bu nekkon akali sama xel al yawma tay ji sama xel bi ma yor ni indi mi ngi won fi man fi zamani ci jamono sheikh serigne ba ou kon la faatu giñ nan dana def ma xal ni mo wax lim wax wa zitto te don na yok sa alayhi ko dina sax yok nako yok imam ash-sha'rani radiyallahu tabaaraka ta'ala qissa bi gis nako ci al-ibris xam na mom kom nim ko waxe ci ibris lako jël qissa bi imam ash-sha'rani radiyallahu indinako suma djumul nak ci akhlaqul matbuliya lako indi wala benen téré dal ci adabul suhba mën na nek tam ci téré bobul mom dafa ne mom bimu netti la qissa bi ba pare dafa ne bu fekente na da nga ne ana lan motax mu koy watlo sikki mom te wat sikki baaxul dafa haram boba dañ nan la c'est parce que dafa xol ne jikom ju bon gi ne ci mom te mom moy beug kuko fonk ak kuko yegiti nen rek la mënon deño moy mu jaaral ko fof moy mu wat lako sikki mom parce que wat sikki sikki ne ku ci na bakkar la mais bakkar bu ndaw la manam du bokul ci kaba'ir ci bakkar yu makki mais bakkar yu ndaw la comme ci bakkar yu ndaw la bok te ngistal degutal beug gis len ma yim sa bok yoyu ci graw yi alagata la bok pour mu sauver ko ci be mu def lako bi comme sahara as-sahara amna exemple ci alquran njegal kat yenté yalla musa alayhi salam numu def daf ni len alquma antum alqul sanni len li ngeen di sanni pourtant manam kon pousser na len ci ñu def lan njegal bi mais pour lan la pour mu won len kemanu yalla lu gëna mag encore lo xamantene bañ ca paré ñom dañu fa alqa sahara tu sadirina ñom ñep ñu sujjo lim len def lolu haram la mais bagn ko defé ba far ñu ñep mom lam sa tek lam len won motax ñom ñep ñu sujjo waji li yeko dal ak serigne baax mu am benen mbir buñ ci jàngé moy li galanko nit bokku na ci moy li moy tax ñu fonk ma li moy tax ñu yëkëti ma man kenn duma yapp man gor la ci yax bu reey la bok ak yenen kilifa gu tolni man ak nangam waaw yoy nonu bok na ci li tardine ci yoonu ci yalla bok na ci li ñu jàngé ci qissa bi ni tamit lu am solo moy nitu yalla mom manam woor bu metti bi daan ko mat ko nekkal ci nga li nga nek ngir yalla te jaamu yalla ngir yalla te top yalla ngir yalla yalla dana wo mat nit ki ba ci yow parce que nitu yalla yepp lañ nek ci aduna bi sauf que nak ben affaire amna ñaari mbir jarna moy nek bu ñeek bi moy tassek mom ba pare do ci jarign ci sa comportement wala ni ngay doxal ak mom ñaaral bi moy nga tassé mom ba paré nga japp né xeyna dédé du ki wala nga négliger ko ñaar yoy yalla nañu yalla sam qala neena wa samitu degna baadu thiqat len ci ñinga xamantene ñom ñoy thiqat ñu woor ñu manam ñinga xamné ñom seen wax woor nañ mim man ci ñinga xamantene ka na nekkon na yara di gis annabi yenenti bi sallallahu alayhi wasallam fil yaqzati ci jakarlo ci ñi yew wa kanata nekkon na yashumu don xeñ xeta don xentu raihatu xetu annab madinatu dekk nabi yenenti bi sallallahu alayhi wasallam min madinatu tukke ci dekk bi nga xamne moy fas qala muné deug manam kon neena mom tassé na manam dafa gis ko xamantene da nan gis yenenbi sallallahu alayhi wasallam nga xamne bu nekké fas xétu madina da ko dal xéñ waji né kuntu nekkon na ma and ak baadul awliya len ci nitu yalla yowmal jumaatu bisu aljuma fi jami'il andalus ci jumaa andalus gu maggé fala ma sallatu bi nga xamne julena aljumaatu aljuma ba paré wa kharajtu ma genn minal jami'i ci jumaa ju magga fa iza ta saata rek ma daal gis bi rajul ben way bo xamne yaqba yuqabbilu mu ngi fon yada zalikal yada lox zalikal wali bobu wali fek kenn ci wali yi la andalon genn ci jumaa ji rek buñ jude ma gis ben way japp fu loxol wali bobu diko fon rek wa yaqulu mu nan ko ya sayyidi yow sama sang inni naka man wallahi uhibbuka akmala sopp lillahi ngir yalla rek ay way sopp na la ngir yalla ay way mo la sopp ngir yalla rek azza not na ci teranga magna wajalata magna wa fa qala lahu murar ko al wali wali bi nako waqad deug deug waqad fek nak nazar dafa xol fi ci mom munkaratan manam lo xamantene dal tax gis na ni waji sincere manam munkara luñuy ci ay mbir manam luñuy ngagn dal talib bi xol ko serigne bi xol ko neko alam ta'lam xana xamo an allah naka bur yalla yalla mo xamna asirra li nabu akhfa ak lu gëna nabu encore wala bak wa akhfa ak li feñ sura nexe yani manam limu ci nam fa halla lu téré won iktafayta nga doylo bi ilmillahi ci xam xamuk yalla wa husni ak rafatuk jazaahi ak payam lu téré won nga han nga doylu ci han xam giko yalla xam rek ak pay gi mu lay fe faza muda dem al wali bi wajaala mu nek nak di def allazi ki nga xamne mom mu nek iddaa mo don wote wo al mahabbata jafel gog yab ki di joy mi ma ci sababu li nga xamne sami aw degi nako min al wali ci wali bi waja commencé buka umum di commencé joy quoi fa taqaddamtu neena ma djublu nak ilay jëm ci mom wa qultu manako ya hadha yawmi diwmi innaka naka yo xad deug deug kat itta da nga wote wo amra mbir mo xamna ak man lu reey la wala budda ndate munul won ñak li cheikh ñel ci serigne bi an yaxtabiru ko ci mu natu la fakun ko nekkal rajulon goor way del nekkal goor manam moy defal yimi goor wa illa bu lolu xewul rek fa huwa gis nga li xew moy al firaqu taqaliko bayna ka sa digeunte wa bayna cheikh ya ak serigne bi qala mun wa kanat nekon na jaran di dekkondo li cheikh ñel serigne bi fi baabi ci len ci basatini hi ci tolam yi manam moy mok tolam manam ñom ñaar seeni tol ay voisin lañu manam tolu serigne bi ak tolu waji don wax nan da sopp señ ñom ñaar seen tolé dañu takkolo won serigne bi jéddu ko waaw serigne bi ne ko wax xana do ragal ak yor doylu rek ci yalla xam ñu ko xam ci yalla xam ñu ko xam rafet gi waaw ak mom ci bopam rafetou fay hein voilà waxus ni jaza yi ak rafetou lok payam rek doylu lolou legui nak waji ne ko nak ah munako ayo c'est que nak legui neena bi baaw bi mu demé mu gis waji di joy quoi mu ñew ne ko nak mais c'est que yow mi da nga ki motax quoi da nga woté wo mbir mu reuy nak kon serigne parce que sop dafa graw comme donc woté wo serigne bi mënul won ñak mu nat la mu wax mu def lo xamné dal dana tax xol yow lan moy don sa réaction muna nak sino bo nekkal nak defal yefi goor nak manam nekkal ku deuguer ba pare sa mbir bi budé deug la ci yow sincèreal rek continuer melni nga meloon sino rek so amul rek yak serigne da ngeen takaliko de parce que serigne ci non lañu def buñu gisé wa jo xamantene da ngay waru ci mbolo bi mu gis ne day yakal yenen talibi limi def moy da len da koy sori da koy écarter ñu nan diw de mom legui gën doot ko gisati diw de gëj na fi diw nangam fekk serigne bi moko écarter waaw gaay fogné mom mo ñewatul wala mom mu fogné mom mo ñewatul wala mo doxatul affaire yi ñalu ñala jéggalé serigne ah amin qala neena kon nak legui fekk nak waji neena mok serigne bi ñom ay voisins de ki lañ seen tool yi dañay voisins dañu takkolo won ci lenn ci toolu serigne bi wakanat nekkon na shajaratun ab tool ab ki garabu tim tandarma li cheikh ñeel na serigne bi fil hudud ci dexele gi manam ci seen frontière ben tandarma garab tandarma amon na fa mais serigne bi ko mom fa kana nak mu nekk zalikal mudday aji wote wo joju ha yajni ha don ko wit nak kula amin at bu jot wa cheikh serigne bi mom yasbir mudon muñ wayafu muy jéggal way sax muy jëlale way sax muy rafetal jiwaruhu dekkalem deng waji mu seigne mom garab tandar mi me waji ak bu jot mom mokoy wit serigne bi nak di muñ ci lolu diko jéggal di jëlale di rafetal rek dekkalem falamma ba nga xamne nak idda wote wona al mahabbata tiofel asqata mudad rot minu tukke ci mom kulfata manam ci serigne bi kulfata togo gim don togo at tahammul ngarda jombir mi manam yanu gim don yanu mbir mi nan wa grawul amul solo yoy waji bi wote na dafa sopp serigne bi nak wacce lolu ne manam effort yoy mu don def mu dindiko parce que waji mo wote woni mom dako sopp nak mom tamit il faut mu dem dans ce sens wa qala lahu munako inna shajarata garab gi shajarati sama garab la shay amul dara la ka ñel fi ha ci garab gi dara nga ci momul fa ankarahu mu diingat ko al mudda'i aji wote wala waji nako du deug wa qala munako hiya li mako mom ñel na ma fa qama mu taxaw al shaykh serim ni mako and ak mom ala saqil jidd ci yelu fulla manam moy taxaw ci am ci fulla fi nizaay ci xecio wal khisami ak werante manam xulo dal manam moy jaru même ci débat bi dal khisam moy xecio comme bo demé ci ok justice plaidoirie voilà plaidoirie bo hatta mbété wa mono waja neena hatta mbete samantu mo deg zalikal mudday aji wote wo joja yasub muy saga cheikh serigne bi radiyallahu gërum allah bur yalla anhu ci mom musaga serigne bi qala neena wa samantu mo deg cheikh serigne bi radiyallahu gërum allah bur yalla taala ci kay jaan ci mom yaqul munako kana nekkona baadu shuyukh len ci serigne bi al majazi bi nga xamne dañ leena jazb won manam moy ñom ci majzub yi lañ bokkon dañ leen xëc rek yegg leen yuzuru di feñal mukhalafatan ak wuti manam da daan feñal ci biti mbir mo xamne day wuté li jaadu li yafir rabb ko defé mu dawaan wolif ko annasa nit ñi hatta mbete naka mom ando naka mom kat araqa touron na ala sawbi ci kaw yeurum zaata yomun abbas khamran sangara fa jaala mu nekkon nak muy def annasu nit ñi yashu mu na ñuy xéñtu minu ci mom raihatul khamri manam xatuk sangara manam xam nga histoire bi xissa be jeexna bu jekk bi jeexna bi benen la wa bu naw tek bokku fa gatt non waji da saga manam da bëgg wax rek ne waji deggul ndax bu deggu won du nekk di xëccok señu mais bu re benn tandarma la kay te tool bi yaa nakumay affaire bi hein budé woto gi mi woté sok na seigne bi deug la ci mo comparé ko ak ñaari talibé yeul talibé ba lé nga xamné mom dafa gënon addu mbokam bi num doon doxal ak njabota nga comparé ko ki nak mom légui du talibé talibé mais talibé serigne la mais nako may add nako def addu quoi mu jeex wa deng kon manam bi benen la manam kon dafa amone kenn ci manam majjusou bi serigni mom da dan def lo xamne da dan wouté ci biti ni da dan wouté nit ñi dañu fon limu def baaxul da dan feñal lo xamne dal ak wouté la ci biti ngir voilà ngir nit ñi daw benu bëss nak mu daal jël sangara tour ko ci yëri nit ñi nak fa jaara mu nekk mu def nak annasu nit ñi annasu nit ñi yesu mu na ñu ron xéñ du minu ci mom raayatan xam rexetu sangara waya furu na ñu raw minu ci di tukke ci serigne ba walam yabqa te desul won maho and ak mom illa warisul ludul ka don kay don sir rahmatum fa qala mu nako faaltu dama defon hada li amdan ci tayef li yafir rabu ko defé mu daw anni wulif ma haulaay gaay nga xamne annam la ñom ay ah ay ngelentan lañ ay xorondom lañ xorondom yi manaw yujuru mi ngay jundju ila kasratin nas ci barik nit ñi alladina moy ñi nga xamne kanu nekkone yattabi ono diko top fa inno ndax kan mom la hajata det ajalahum ñel ko fihim ci ñoña amul aaju ci ñom ñom dañ ko don top non rek moy gaay def rek ñey serigne bi ki ñu def ay delegation yu bare bare dem fa buñ fa deme di waxtane tol ya mari rendu yi ko voilà après wala buñ fa deme nek fa sonal serigne bi rek mais duñu jariñu duñ ko jariñ duñu jariñ nit ñi et cetera ñu nekk ci xaar yoy rek di waxtaan di reetaan di waxtaané film bi et cetera ah wala dal xawla bi sama le bi wal hajatu aajo bi nak innama li am res moy hiye mom moy bi ka ci yow wax nak ak yow kesse yow rek la aajo wor motax ma don def li wa yow xam nga waji lan mo leer nit ñi ne waji dafa nan sangara wallahu bur ya taala aji ka waji al muwaffiq moy ki deppale yalla ñu deppale kon voilà lolu wa inshallah kon ñu yam fofu nonu lolu mom moy li nga xamantene mom moy fi mu yam inshallah bu defé jéxal na téméré lu jotaay bi inshallah walillahi alhamdulillah yalla ko yalla def ay xéewal yu bare manam yok sax lañ wax yok xéewal yi amin ya rabbi nga xamantene manam mo nekk ci njangum téré bi té mu motalé ñu tamit njangum yépp ba mu mat ci barké rasulullah sallallahu alayhi wasallam barké cheikhuna tijan radhiyallahu barké cheikh omar al-fouti radhiyallahu tabaraka ta'ala wallahu ta'ala wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين